إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادليا نتفسيره يا سورة الأنكبوت جانا تلسمميا كتك آية نمبر 2 نريو تتوندوكيا بإذن الله كوانزيا آية نمبر 3 يا سورة هي سورة الأنكبوت الله سبحانه وتعالى مسمى كتك آية زجانا أنا بنبيلي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جي وانتو وظاني يقوان با وتعاشوا وقوة وسيمة ونامني وهم لا يفتنون بس اندي وسيجربيو آية نمبر 3 الله سبحانه وتعالى أنا انغنيش هاكو أنا سيما ولقد فتنا الذين من قبلهم نبلا شك تلواتيه katika misukosuko tuletie katika mitihani ولقد nahika nabila shaka fatanna alladhina tuliyingiza katika mitihani na misukosuko wale ambao min qablihim kabla yao kwa maana kwamba mtu kabla hajapata mtihani basi kwa anapofikwa na mtihani ujue kuna watu huko nyuma kushapata mitihani kama hiyo au zaidi, kama tulivyoona katika maelezo ya tafsiri za jana. Walaqad fatanna, na kwa hakika tuliwatia misukosuko, tuliwatahini, tuliwaingiza katika mashaka na mabalaa, tuliwafitini misukosuko, mitihani. Alladhina, wale ambao min qablihim, waliokuwa kabla yao, yani nyumati zilizopita, walifanyiwa mitihani aina mbalimbali. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, na bila shaka tuliwajaribu, tuliwaingiza katika misukosuko wale ambao waliokuwa kabla yao. Kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumati zilizopita na watu waliokuwa kabla sisi, basi bila shaka aliwajaribu katika al-ibtila wal-imtihan, na katika dharar madhara, na vile vile aliwatikisa katika mitikiso mbalimbali. Walakad fatanna, na bila shaka tuliwatia katika misukosuko na mitihani, alladhina min qablihim, wale waliokuwa kabla yao, min qablihim, waliokuwa kabla yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala'alamanna Allahu alladhina sadaqu, basi bila shaka Allah atawatambulisha, fala'alamanna, atawajulisha, atawabainisha wale ambao, alladhina sadaqu, waliokuwa kweli. Hii ni moja katika ada Allah amejiwekea, ni sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah lazima atawabainisha wepi ambao walikuwa ni wa kweli, na atawabainisha, atawatambulisha, wala ya'lamanna alkadhibin, warongo watafahamika, atawatoa na kuwadhihirisha. Fala ya'lamanna Allahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawabainisha, alladhina, wale ambao sadaqu, wa kweli, wana ukweli. Wala ya'lamanna, na Allah atawabainisha, atawaweka wazi kabisa, alkadhibin, wale ambao ni warongo. Fala ya'lamanna Allah, basi Allah atawatambulisha na kuwabainisha, alladhina sadaqu, walio wa kweli. Wala ya'lamanna, na Allah kwa hakika atawabainisha na kuwafahamisha, kwa maana kuwatambulisha, wajulikane, alkadhibin, wale ambao walikuwa ni warongo. Aya hii katika sehemu hii ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala ametumia neno fala alamanna, fala alamanna. Hii ni katika Qur'ani, yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akilitumia neno hili anakusudia kuwaonyesha, kuwatambulisha wale ambao sifa zao kama alivyotaja, kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, wabihadha yaqulu Ibn Abbas wa ghayruhu fi mithli qawlihi illa lina'lam. Katika ziko sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akatumia illa lina'lam, kwa tamko hili illa lina'lam lina maana ya kwamba kuwatambulisha, kuwajulisha, kuwaweka wazi, ila linuria, ila isipokuwa ni kwamba katika aya hiyo linuria, tuwaonyeshe, yani kwa maana tuwafahamishe, tuwatambulishe. Kwa hiyo kwa hakika aya hii ilikuwa inakuja kutufahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anao wajibu wa kutenganisha makundi mawili, bimaana kuyatambulisha kundi la wakweli na kundi la warongo. Wakweli huwa wanabainika pale Allah atakusema, sasa ngoja niwabainishe wakweli, niwatambulishe wakweli. Na warongo wanabainika pale Allah subhanahu wa ta'ala atakusema kwamba sasa ninawabainisha, ninaweka wazi nani wale ambao ni warongo. Ameandika Ibn Kathiri katika tafsiri yake, ay maana yake ni kwamba walaqad fatanna alladhina min qablihim ila akhir alaya ay alladhina sadaqu wale ambao walikuwa wa kweli fi da'wa aliman katika wale ambao wanodai kwamba sisi tunaamini sisi tuna imani kwa Allah atawatambulisha kwamba hawa ni kweli wanadai wana imani atawatambulisha mimman huwa kadhibun na wale ambao walikuwa ni warongo kwa maana si wa kweli katika kauli zao kwa da'wahu na katika maya, yani ile hali ya kudai kwao kwamba wao wana imani kwamba subhanahu wa ta'ala atawatambulisha hawa wana imani na hawa ni warongo hawana imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakunu law kana kaifa yakun. Imeandika al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir fi tafsirihi rahimahullah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala moja katika sifa zake yeye anayajua ya'lam anayajua yote ma kana yale ambayo yalikuwa yamepita yalotuka anafahamu vizuri sana na isitoshe sio tu kwamba anajua aliyotuka wa ma yakun na yale atakayokuwa wa ma lam yakun na yale ambayo hayawi kwamba hili halitokuwa na anajua zaidi kama alivyosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua wa ma lam yakun law kana kaifa yakun anajua kwamba mambo haya ambayo hayakuwa na kama ingelikuwa basi ingelikuwaje kama hayakuwa bi maana Allah anajua kwa nini hayakuwa na kama ingelikuwa anajua kwamba sababu gani kwa jambo hili lingelikuwa lingetokea hili na anajua kwa nini hayakuwa. Hizi ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa masomo ya akida ambao watu wanatakiwa wafahamu katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala yeye anayajua yale yote ambayo yalopita nyuma na yanayoendelea na yatakayokuja na yale ambayo hayatokuwa na kwa nini hayawi. Katika masala haya mara nyingi huwa watu wafahamishwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala habahatishi tofauti na sisi binadamu. Binadamu huwa mara nyingi abahatisha kwamba hili litakuwa lakini hana uhakika na Allah ni kinyume cha hivyo bali analijua lile litakalokuwa na yale ambayo yalikuwa yakokuwa yalopita nyuma yake. Akizungumza na neno basi tabaan neno lile linakuwa ndo vile vile ndo vile vile kwa sababu tayari anajua kitu gani kitatoka mbele. Naam, Ibn Kathir rahimahullah akaendelea kuandika anasema kuhusu masala ya Allah atafahamisha atawatambulisha hawa wa kweli na vile vile atawatambulisha warongo dhalika huko lianna ru'yata innama tata'allaku bil mawjud wal ilmu a'ammu min ar-ru'ya fa innahu yata'allaku bil ma'dum wal mawjud. Mara nyingi suala la kuona ili mpaka kwamba kitu kiwepo ru'ya hili litataallaq bil mawjud kitu kipo ni kama mfano vile ukiona watabiri wa hali ya hewa. Watabiri wa hali ya hewa wanachokifanya ni kwamba tayari wameshaona katika satellite zao mawingu mawingu ambayo yana sifa ya kubeba mvua, yani si kila mawingu yana mvua. Kuna mawingu ambayo yanakuwa ni makavu kazi yake ni upepo tu, na kuna mawingu tayari yana katika lugha ya climatology unasema condensation, yani ule umaji umaji. Kwa hivyo watu meteorology wanajua kwamba mawingu hayo jinsi speed inavyokwenda wanakalkuleti baina ya distance na gravity na mambo ya vilivyo, na hivyo wanajua kwamba mkoa wa Dar es Salaam kesho utafikwa na mvua. Wametabiri baada ya kitu kipo. Kwa hiyo kuona ni tataallaku bil mawjud, lakini suala la kujua hili ndilo ambalo liko tofauti kabisa. Kwa vipi? Ni kwamba kujua kwa Allah subhana wa ta'ala hakutegemei kwamba mpaka kitu kiwepo, bali kikiwepo sisi kiwepo. Allah elimu yake ni pana zaidi kuliko kwamba sisi kuona kwetu katika hali hiyo. Kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala atawatambulisha watu hawa, na kuwatambulisha kwa maana kuwabainisha wale ambao walikuwa ni wakweli na wale ambao walikuwa ni warongo. Walakad fatanna, na bila shaka tuliwatia katika misukosuko, alladhina min qablihim, wale walikuwa kabla yao. Fala alamanna Allahu alladhina sadaku, Allah atawajulisha, atawabainisha wale walio wakweli. Wala alamanna, na vile vile Allah subhana wa ta'ala atawatambulisha na kuwajulisha, kuwabainisha wabainike, alkadhibin, hawa walikuwa warongo. Kwa watu sampuli hizi mbili, kuna watu wa kweli na kuna watu wa urongo. Nani ya dini? Sasa haiwezekani watu hawa kukaa pamoja. Allah lazima abague, sema jamani, hawa ni wa kweli na hawa ni wa urongo. Kwa sababu vitu hivi ni vitu ambavyo haviendani, haviwezi kukaa pamoja, ukweli na uongo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemtofautisha mkweli na amtofautisha murongo katika hali tofauti kabisa. Mfano katika hadithi ambayo imeelea sana katika ndimi zetu, hadithi ni sahih, kuna Mtume SAW aliposema alaikum bisidqi fa inna sidq yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna, ilazimisheni kuwa wakweli kwa sababu kweli unapelekea katika wema na wema mshowe mtu anapelekwa moto peponi. Na bwana Mtume SAW akatahadharisha bilkidhb, urongo, fa innal kidhb yahdi ila alfujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Kwa ni vitu viwili tofauti kabisa baina ya ukweli na uongo. Kwa hivyo watu hawa hawezi kukaa mahala pamoja, hata itakwenda miaka 20, basi Allah iko siku atabainisha, kumbe hawa bwana wako hivi, kumbe bwana wako hivi, kumbe hawa ndio wa kweli na kumbe hawa ndio warongo. Hii ndiyo sunnatullah, ni mwendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, hii ndiyo ada yake Allah. Lazima wake atawatambulisha na warongo lazima atawatambulisha. Walakad fatanna alladhina min qablihim, na bila shaka tuliwatia misukosuko wale waliokuwa kabla yao. Fala alamanna Allahu alladhina sadaku, basi Allah atawatambulisha na kuwafahamisha, kuwabainisha wale walio wa kweli. Wala alamanna alkadhibin, na atawajulisha kwa maana kuwatambulisha, kuwabainisha, kuwadhihirisha wale ambao walikuwa ni warongo. Ndugu zangu, ni urongo si jambo jema, ingawaje urongo unakuwa mtu ahisi kama ndo anapata shortcut katika mambo yake mengi ya kidunia, ahisi atumie urongo ili asimplify matakwa yake yarahisike. Lakini njia ya muongo, kama wanavyosema Waswahili, fupi mno. Njia ya muongo ni fupi. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakuja kubainisha kwamba huyu ni mrongo, hana ukweli katika swala hili, hata awe namna gani, au kama tulivyosema, hata ichukue muda wa kiasi gani, basi naam, Allah atabainisha urongo wa watu. Naam, aya inofuatia ambayo ni aya nambari 4 katika surat Al-Ankabut, أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين ليو ونذنيا ولأنباو يعملون السيئات ونوتين دماؤوف an yasbiquna, watatushinda. An yasbiquna, watatushinda, hatutowaweza kuwadhibiti. Saa ma yahkumun, ni hukumu mbaya wanayohukumu. Saa ma yahkumun, ni hukumu mbaya, ni uoni mbaya. Am hasiba alladhina, basi ndio wanadhania, alladhina, wale ambao yaamaluna sayiati, wanaofanya maovu, an yasbiquna, kwamba watatushinda, itakuwa kama kuna msabaka baina ya waovu na Allah, alafu Allah sarende. Aya basi, ah, haya bwana, wachi wafanye wanavyofanya. Anasema Allah, saa ma yahkumun, wanahukumu vibaya, wanadhania dhana mbaya kabisa, ni wrong concept. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ya kwamba ay la yahsabanna alladhina lam yadkhulu fil iman, wasidhanie wale ambao hawajaingia katika iman, annahum yatakhallasuna min hadhihi alfitna walimtihan, kwamba wao wataepukana na mitihani hii na misukosuko hii. Wasidhanie kwa sababu yeye si mu'min, hajaingia katika imani, kwa sababu aya ya nyuma kama utahudhuria darasa la jana, anasema Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivyo watu wafikiria wataachiliwa kwa sababu tu wasema tumeamini, hawatojaribiwa. Kwa hivyo wasidhania kwamba wale ambao walikuwa hawajaingia katika imani, kwamba basi itakuwa mambo bure bure tu, wafanye wanavyotaka, iwe hivi hivi tu basi. Anasema Ibn Kathir, wasidhanie hivyo, la yahsabanna alladhina lam yadkhulu fil imani annahum yatakhallasuna, kwamba wao watakuwa wameepukana, min hadhihi alfitna wal imtihan, mitihani hii na mabalaa haya. Fa inna min waraihim min al-uquba, kwani wao mbona wana adhabu, min al-uquba, yani mitihani wataipata, lakini min waraihim additionally, pamoja na hivyo, min al-uquba, watapambana na adhabu. Kwa hiyo hapa vile vile itafautika baina mitihani na adhabu, ni vitu viwili tofauti, kwamba mtu atihaniwa na mtu atiwa adhabu. Sasa hawa ni kwamba watatihaniwa, halafu wa min waraihim, na pamoja na hivyo additionally kutakuwa na ukuba, adhabu zitakazowaandama. Ma huwa aqlaq min hadha, adhabu zitakuwa ni nzito zaidi kuliko mitihani hiyo. Na ndio maana Allah akasema, am hasiba alladhina, hivyo ndio wanadhania, alladhina, wale ambao, yaamaluna sayiati, wanaofanya mambo maovu, an yasbiquna, watatushinda, ay yafutuna, hatutawaweza, watatupiga chenga we mpaka Allah achoke, aone ah basi bwana bora niwaachilie. An yasbiquna, kwamba watatushinda, hivyo wanadhania hivyo. Wafanyaji maovu huwa mara nyingi wanadhani, hii ni fikra potofu, kwamba wao wajanja mno, yani mtu amekuwa na ile hali ya ujanja, anapiga chenga katika awamiri za Allah, sasa aona kama ameshinda, mambo yake yamekuwa katika hali ya bulbul. Kwa nini? Kwa sababu ya dhulma, kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yalikuwa kinyume cha Allah. Sasa hawa Allah sio kama wameshindikana kwake, kuwastopisha au kuwaadhibu. Ndio maana akasema kwamba an yasbiquna, wasidhanie kwamba watatushinda, hatutowaweza kuwadhibiti katika mambo yao, yani katika dhulma wanazofanya na madhambi na maovu, hatutashindwa kuwadhibu. Saa ma yahkumun, ni hukumu mbaya. Anasema Ibn Kathir, ay bi'sa ma yadhunnun, ni dhana mbaya, yani kwa maana ni wrong concept. Akadhania mtu kwamba amefanya mambo maovu, na hakuna lolote. Watu wanafanya maovu na bado wanaendelea, kwa maana wanakuwa katika hali ya maendeleo makubwa ndani ya maovu yao, hakuna lolote. Sasa hii ni ya umumu, ni hukumu ya dhana mbaya, yani kufikiria jambo ambalo halisi, sio hatua halisia wake. Ai bi'sa ma yadhunnun sa'a ma yahkumun, yani ni hukumu mbaya wanaohukumu, wakadhania tu kwamba watu waachiliwa basi watakuwa Allah ameshindwa kuwa, yani kuadabisha. Am hasiba alladhina, hivyo ndio wanadhania wale ambao ya'maluna sayyi'ati, wanaotenda mambo maovu, wanaofanya mambo maovu, an yasbiquna, watatushinda, hatutowaweza kuwadhibiti. Saa ma yahkumun, saa ma yahkumun ni hukumu mbaya wanayohukumu, ni dhana mbaya ambayo wanayoidhania. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutubainisha mimi na wewe kwamba tusije tughahurika tukaona watu wanafanya maovu na still bado wanakuwa katika mafanikio, tukaona sisi wema ndio kila siku mitihani, lakini wale waovu ndio wanapewa na kupewa. Sasa uondokane na dhana hii, uone kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajataka tu kuatia mkononi, lakini akiamua anaacha mkononi, anawaswagwa sawa. Kwa hii ni tanbihi kwa wale ambao wanakuwa na mawazo finyu. Katika aya inayofuatia ambayo aya nambari 5, Allah subhanahu wa ta'ala anasema man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la ati wa huwa as-sami'ul 'alim. Man kana yarju, basi yule mwenye kutaka au mwenye kutaraji au anayependa, liqa Allah, kukutana na Allah. Man kana yarju, yule mwenye kutaka, mwenye kupenda, mwenye kutaraji, liqa Allah, kukutana na Allah. Kukutana na Allah huku ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, ai fi dari al-akhirah, kesho akhera. Kwa hiyo mtu ambaye anataka akutane na Allah, apenda akutane na Allah, fi dari al-akhira, katika nyumba ya akhira, yani katika maisha ya kesho akhira. Man kana yarju, basi mwenye kutaka, liqa Allah, kukutana na Allah, bimaana kesho akhira, fa inna, basi hakika ajalallahi la ati, yani ahadi au jambo hili la ajal itafika, litafika muda wake. Fa inna ajalallahi la ati, hakika ajali ya Allah basi itafika na itachukua pale muda wake tokufika, na amu watu watakutana na Allah. Wa huwa, na yeye Allah ana sifa as-sami'u, ni kusikia, al-alim ni mjuzi. Nasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, man kana yarju liqa Allah, yule ambaye mwenye kutamani, mwenye kutaka, kutaraji kukutana na Allah, ay fi daril akhirah, nyumba ya akhira, wa amila salihat, na akatenda mambo mema, waraja, na akataraji, ma inda Allahi minat thawabi aljazil, yale yaliyokuwekwa kwa Allah thawabu nyingi, fa inna Allaha sayuhakku lahu rajaahu, Allah atathibitisha kwa maana atamthibitishia mtu huyo kesho akhira kwamba wewe ulitaka kukutana nami, ulikuwa wataraji na wapenda. Kwa hiyo matumaini hapa ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala au kupenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, amekuelezea Ibn Kathir, ni kwa kutenda matendo mema, wa amila salihati kama kala Ibn Kathir. Nisitoshe, wa raja ma inda Allahi minas thawabil jazil, na mtu akawa atenda mambo mema na huku ataraji malipo mengi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii yafanana kabisa na ile aya ambayo iko katika surati al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alisema, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan faly'amal 'amalan salih wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yule ambaye ataraji apenda kukutana na Mola wake, basi faly'amal 'amalan salih, na atende matendo mema. Na isitoshe ni kwamba asimshirikishe kwa ibada yoyote ya Mola wake. Kwa hiyo kukutaraji au kupenda kukutana na Allah kuambatane na matendo mema, na sio kwamba kutaraji tu kwamba bwana tutakutana na Allah bwana kesho chini ya mkunazi, tutakutana naye bwana, haya tutakutana huko akhera, lakini hakuna jambo jema lolote. Sasa yeyote mwenye kutaraji kukutana na Allah, basi naam, huwa anajitahidi katika mambo mema ili akutane naye Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kupata thawabu zile ambazo alizoahidiwa. Man kana yarju liqa Allah, yule ambaye mwenye kutaka kukutana na Allah, maana kama alivyosema bin Kathiri, wa amila, na akatenda as-salihat, mambo mema, fa inna ajala Allah la at, bila shaka ajali yakusudiwa kwa maana ya muda, ahadi ya Allah, la ati, itafika, la raiba fihi, haina shaka, la ati, bila shaka itafika ajali hiyo. Wa huwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami'u, ni mwenye kusikia, na vile vile al-alim, ni mjuzi, anajua yale yote ambayo yalikuwa wanayotenda waja wake. Naam, aya inayofuatia ambayo itakuwa ni aya nambari 6, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man jahada wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Man wa man jahada, na yeyote mwenye kujitahidi. Man wa man jahada, na yeyote mwenye kujitahidi kwa maana ya juhudi. Wa mjahada, na yeyote mwenye kujitahidi kwa maana ya juhudi, hapa akafanya juhudi katika dini, mambo mbalimbali ya khairat. Fa innama, basi bila shaka, yujahidu linafsihi, ni kwamba ile maslahi au faida ya juhudi zinamrujia mwenyewe. Fa innama yujahidu linafsihi, yani faida ya juhudi zile zinarudi kwake, maslahi yale yanarudi kwake, katika hali ambayo atafaidika kwa kadri ya juhudi zake zilivyo. Fa innama yujahidu linafsihi, basi huyu bila shaka ni kwamba faida zile malipo na yale mema basi yanamrudia mwenyewe, linafsihi, afanya juhudi, basi maslahi ya juhudi yale, malipo na wema unamrudia mwenyewe mtu yule. Inna Allaha, ama hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la ghaniyun min, si mhitaji wa walimwengu. Allah ana sifa yeye ni ghaniyun, si mhitaji, anil alamin, yani hawahitaji walimwengu. Si kwa maana kwamba Allah ameumba ulimwengu na walimwengu ikawa ndio ile super power yake inazidi kwa sababu ya watu ambao wanaabudu pengine Ramadhani. Hahitaji yeye hivyo, si mhitaji hivyo. Inna Allaha, hakika Allah, la ghaniyun anil alamin, si mhitaji walimwengu, al alamin, walimwengu. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema قال الحسن البصري أمسلم الحسن البصري أخبر تعالى أنهما غناء من الخلائق قم بالله سبحانه وتعالى فموجا نقم بيه هيتاجي عفوا أي أنا سمع من عمل صالحا فإنما يعود نفوا عمله على نفسه قمانا قم فإنما يجاهد لنفسه kwamba yeyote mwenye kufanya juhudi basi faida ya juhudi ile inamrudia mwenyewe. Kwa Ibn Kathir akatoa maelezo akasema, yeyote man amila salihan, mwenye kufanya mambo mema, fa innama yaudu nafu'un amaluhu nafsi, yani ile maslahi, ile faida ya ule wema ya matendo yake unamrudia mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio aliyotenda wema. Kwa hivyo kumbe hapa juhudi iliyokusudiwa hapa ni matendo mema, ni mtu kujitahidi katika matendo mema, na sio juhudi hizi za jamaa zetu wa ahlu tabligh. Jamaa tu tabligh utasikia juhudi bwana, juhudi juhudi nataka, lazima ifanyike juhudi. Pana juhudi kidogo hapa, pana jaula na nini. Juhudi ya hapa ilifasiriwa na nani? Mufassir Ibn Kathir, ni kwamba min amali salih, ni yule ambaye atakuwa amejitahidi kufanya mambo mema, basi huyu yale mambo mema yake yatamfaidisha mwenyewe. Fa innama yujahidu linafsi, kisha ndio akasema ile sehemu ambayo tuliacha pale, inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, ay akhbara ta'ala annahu ma ghina, Allah anahabarisha pamoja na kwamba yeye si mhitaji, anil khalaiki, kwa viumbe jamiuhum vyote, wa ma'birrihi wa ihsanihi bihim, pamoja na wema aliowafanyia viumbe na hisani zake, yujazi, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa, alladhina amanu, wale walioamini. Kwa maana ya kwamba mtu yoyote ambaye atakokuwa amefanya wema pamoja na ihsani zile zote za Allah, basi Allah atamlipa, na kwa sababu ya ule wema wake ndio atafaidika nao wema ule, kama aya ambayo ya mbele inoelezea habari hizo kwamba wema unalipo kwa wema. Wa man jahada, na yeyote mwenye kujitahidi katika kufanya mambo mema, fa innama yujahidu linafsihi, basi faida ya mema yake hayo yanamrejea mwenyewe. Inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun 'anil 'alamin, yeye ni si mhitaji wa walimwengu, kwa maana hahitaji kwa sababu ya ibada zao watu wakawa kama kwamba ndio wanamzidisha power Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya mwisho kwa leo, walladhina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema, lanukaffiranna, tutawasamehe, anhum sayiatihim, makosa yao, walanajaziyanna, na bila shaka tutawali ahsana, vizuri zaidi, alladhi kanu yaamalun, ya yale walokuwa kiatenda. Walladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda matendo mema. Kama tunavyosema siku zote na wafasirina wanasema, imani na matendo mema, vitu hivi vinakwenda sambamba. Katika lugha ya kitaalamu physics wanasema kuna ile hali ya kwenda sambamba, kama mfano unavyoona miale ya jua inakwenda parallel. Imani na matendo mema yanakuwa parallel, yani vitu vinakwenda sambamba. Ikiwa mtu ana imani lakini hana matendo mema, hawezi kufaidika chochote. Na mtu kama ana matendo mema hana imani, ni muflis sifri, yani zero, hana. Lazima iwe imani na matendo mema. Walladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda matendo mema. Sio kusema tu kwamba nimeamini akawa mtu hana matendo mema, na sio tu kufanya matendo mema lakini mtu hana imani, lazima vitu viwili viende sambamba. Lanukaffiranna anhum, bila shaka tutawasamehe, sayiatihim, makosa yao. Kwa hiyo mtu kufanya mema basi inakuwa ni sababu, ni sababu ya kufutiwa makosa yake, kule kufanya mema tu. Lanukaffiranna anhum sayiatihim, makosa yao, madhambi yao tutasamehe. Kwa nini? Kwa sababu wameamini na kutenda mambo mema. Na isitoshe, walanajuziannahum, na tutawalipa ahsana kwa vizuri zaidi ahsana alladhi kanu ya'malun kwa yale waliyotenda. Nasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba waliofanya mambo mema, walioamini na kufanya mambo mema, Allah atawalipa ahsanul jaza, malipo mazuri zaidi. Ahsanul jaza, yani ahsan sio hasanun. Ukisema hasanun yani kitu ambacho kilichokuwa ni kizuri tu cha kawaida, lakini ahsan ni beyond, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana fadhila kubwa, kwamba mwanadamu atenda matendo lakini malipo matendo mema, malipo yanakuwa zaidi ya yale matendo yake mema. Ndio maana akasema ahsanul jaza wa huwa annahu yukaffiru anhum aswa alladhi amilu. Ibn Kathir anasema ni kwamba Allah atasamehe yale maovu waliokuwa wakiyatenda, wayajziahum ajrahum, na atawalipa malipo yao bi ahsani, kwa vizuri zaidi. Ma kanu ya amalun, kwa yale waliokuwa watenda. Anasema Ibn Kathiri, anasema hivi, angalia, fayakbalu alqalilu min alhasanat, yani Allah anakubali hasanati, yani mema yaliokuwa kidogo kidogo anayakubali. Wayasibu alaiha alwahida biashra amthaliha ila 700 dhufu, jambo moja jema moja Allah analilipa jambo hili katika 700 au zaidi ya hapo. Kwa hivyo huoni kwamba ile wema wako umelipwa na ahsan, yani uzuri zaidi, tofauti na upande wa madhambi. Upande wa madhambi Allah wayajzi ala sayi'a bimithliha, ovu kwa ovu. Ovu moja utalipwa ovu moja, lakini jema moja utalipwa 700 na zaidi hapo. Inategemea na mtu imani yake au ile nia, innamal amali binniyat wa innama likulli imri'in ma. Kwa hiyo hii ndiyo tafsiri ambayo alituonesha Ibn Kathir. Kumbe Allah ana hali hii, watu watenda mema lakini walipwa na Allah zaidi ya yale matendo yao mema. Yani huwezi ukalinganisha kwamba kitu wema wako na yale uliolipwa. Tuchukulie mfano, ukiangalia hizi pesa noti, zamani zilikuwa zinaandikwa suka mpaka leo, kwamba pesa hii ni halali kwa matumizi, kwa maana kwa matumizi ya kwa 10,000, ina maana ndio matumizi ya 10,000. Ikisha 10,000 basi labda ukope tena, lakini malipo ya Allah yanakuwa zaidi, kwamba umekuwa na jambo dogo jema lakini malipo yake yamekuwa ni makubwa zaidi. Ala sabili almithal, mfano Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anaeleza habari ya malipo mema ya watu wema kesho akhira, kwamba wazawajinahum bihurin ain, na tutawaozesha wanawake ambao ni macho kubwa nzuri, ni tabia nzuri. Kwa hiyo ukiangalia katika maelezo ya hadithi mbalimbali za Mtume wa sala akiwatolea mfano wanawake hawa peponi uzuri wao, basi bila shaka ni kwamba haiendani sala zako za tarawehe ati ukaozeshwe na binti huyo uhulain. Sala zenyewe zi za tarawehe, Ramadhani mpaka Ramadhani tunapigana vikumbo na kumi la kwanza tu. Baada ya kumi la 15 tunarudi wenyewe tunakaa mimba, lakini wageni sasa hivi. Alafu mtu huyu wa Ramadhani kumi lile katika tuchukule labda kwa mwaka siku 360 na visenti, ikawa yeye siku 29 ati ndo mcha Mungu, alafu alipwe online. Sasa wewe huoni kama Allah atakuwa anakulipa yani zaidi, yani something extra ya kile ambacho ulichokuwa umekifanya? Kwa huu ndio wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauelezea katika aya hii. Walladhina amanu, wale walioamini, waamilus salihati, na wakatenda mambo mema, lanukaffiranna anhum sayyiatihim, tutasamehe makosa yao, walanajziyanna, na tutawalipa ahsana, vizuri zaidi, alladhi kanu yaamalun, yale walokuwa kiatenda vizuri zaidi, yani wema zaidi, to the extremity, kwamba mtu anapewa wema zaidi. Alladhi kanu yaamalun, yale walokuwa wakiatenda. Ibn Kathir kaeleza vile vile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine anasema, inna Allah la yadhlim mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatopoteza ujira, kwamba hatodhulumu hata jambo ambalo lilikuwa na mithqala dharra, na uzito wa dharra, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala jambo likiwa jema wa in taku hasana yudha'ifuha, yani malipo yake atakuwa ni zaidi, na atatoa kwake malipo, yani ujira uliokuwa mkubwa kabisa. Walladhina amanu, wale walioamini, waamilus salihati, na wakatenda mambo mema, lanukaffiranna anhum sayiatihim, tutasamehe makosa yao, walanajziyannahum, na tutawalipa ahsanu, vizuri zaidi, alladhi kanu yaamalun, yale walikuwa yaamalun, waliotenda duniani. Tutasimamia hapa katika aya hii nambari 7. Inshallahi tutaendelea kesho kuanzia aya nambari 8. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.